الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله: وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف. Akiwa maamuma anamuona imamu au walio nyuma yake, saha inasihi hivyo, walau lam tattasili sufuf, hata lau hazijashikana zile safu. Wakadha lau lam yara ahadahuma, vile vile asipoona mmoja wao, asipomuona imamu au walio nyuma yake, in sami'a takbira, maamuma huyo akisikia takbir pia inasihi kumfuata imamu huyo, liimkani liqtidai bisama'i takbir kalmushahada, kwa uwezekano wa kumfuata kwa kusikia takbira yake, kalmushahada kama kumuona. Yakul wa in kana almamumu yara alimama, akiwa maamuma anamuona imamu, au man waraahu, au anawaona walio nyuma yake maamuma, saha inasihi hivyo, maamuma huyo inasihi kumfuata imamu huyo, walau lam tattasili sufufu, hata kama safu hazijashikana. Wakadha lau lam yara ahaduhuma in sami'a takbir, vile vile lau maamuma huyo hajamsikia mmoja wao, hajamsikia imamu, hajamuona imamu wala hajaona wale walio nyuma yake safu za mbele, in sami'a takbira, akisikia takbira imamu yule maamuma pia inasihi, liimkani liqtidai bisama'i takbir, kwa uwezekano wa kumfuata maamuma, anaweza kumfuata imamu bisama'i takbir, kwa kusikia ile takbira, kalmushahada kama kumuona. Wa in kana bainahuma tariqun, ikiwa baina yao kuna njia, baina ya imamu na maamuma kuna njia, wanqata'ati sufufu, safu zikakatika, lam yasihha, haitasihi maamuma huyo kumfuata imamu. Ikiwa baina yao kuna njia, wanqata'ati sufufu, safu zimekatika, lam yasihha, haitasihi maamuma huyo kumfuata imamu. Wakhtara almuwaffaq wa ghayruhu أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع. لكن يا مختاري الموفق ابن قدامة نوينجينيو كما هيلو هل تزوية كنفواتا وكتو باتكان نص يا مكتازو والإجماع نيتفاق يا مولاما. يقول الشيخ العباد حفظه الله تعالى: الأصل أن تتصل الصفوف في المسجد وتتقارب. Asli ni kushikana safu msikitini na kukurubiana zile safu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam: taqaddamu fa'tammu bi waliyatamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Taqaddamu, tangulieni, fa'tammu bi, nifuateni, waliyatamma bikum man ba'dakum, na kufuatieni nyinyi wale walio baada yenu, safu baada ya safu. Ikimalizika safu ya kwanza, safu ya pili, safu ya tatu, waliyatamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah, watu wataendelea kuchelewa mpaka Allah atawachelewesha. Hawataendelea watu kuchelewa mpaka Allah atawachelewesha. Kila siku akiwa mtu safu ya nyuma, safu ya nyuma, sio vizuri. Ndio mtume anatahadharisha hivyo, la yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah, rawahu Muslim. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu: fa idha salla ba'du al-ma'mumin fi al-masjid sawa'un kanu yarawna man wara' al-imami aw yasma'una sawta al-imam ma'a al-inqita'i bainahum wa bayna as-sufuf صحت صلاتهم مع إثمهم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: وكسالي باذي ماموما كتك مسكيتي sawa walikuwa wanaona, wanaona wale walionyuma ya imamu, safu zile za mbele wanaziona, au yasmauna sauta li imam, au wanasikia sauti ya imamu, maali inkitai bainahum, pamoja na kukatika zile safu baina yao, wa baina sufufu na baina safu nyingine, sahat salatuhum, sala yao hao inasihi, maa ifmihim, pamoja na madhambi yao, liadami wasli sufufi, kwa kuto unga zile safu. Mtu anamfuata imamu, safu za nyuma zile hazijajaa, akasali kule peke yake, sala inasihi, lakini ana madhambi ya kutounga safu, sababu anasali kule wakati safu nyingine ziko, kuna nafasi kubwa tu, lakini anasali kule peke yake. Huyu sala yake imesihi, lakini pamoja na madhambi ya kutounga zile safu. Qala wa idha salla ba'dhu al-ma'mumin bi sathi al-masjid lil hajati ila dhalik sahhat salatuhum idha sami'u at-takbir. Baadhi ya maamuma wakisali juu ya msikiti, sathi ni juu kabisa, wakisali baadhi ya maamuma bi sathi al-masjid, juu ya msikiti, lil hajati ila dhalik, kwa sababu ya haja ya hilo, msikiti umejaa, hakuna nafasi chini, wakasali juu, sahhat salatuhum idha sami'u at-takbir, sala yao itasihi wakisikia takbira ya imamu. Ikiwa nasikia takbira ya imamu, sala yao inasihi. Wa illa yarau al-imama au man wara'ahu, hata wasipomuona imamu au wale walio nyuma yake. Taban wakiwa juu hawezi wakamuona imamu, wala maamuma walio nyuma ya imamu hawamuoni, hawaoni wote, lakini wanasikia takbira ya imamu, sala inasihi. وإن كان بين المأمومين طريق وانقطعت الصفوف ففي ذلك خلاف أشار إليه المصنف. ikiwa baina ya maamuma kuna njia na safu zikakatika, katika hilo kuna khilaf, tofauti za maulama, ambapo musannif wa kitabu hiki ameashiria hilo. Lakini Sheikh yakul wal arjahu ma naqalahu Sheikh an al Muwaffaq ibn Qudama wa huwa sihhatu as-salah, lakini kauli yenye nguvu ni hii aliyonukuu al-Sheikh kutokana na al-Muwaffaq ibn Qudama, nayo ni kusihi sala, sala inasihi. Yani mtu yuko kule huku safu zimekatika, hazijafikia kule mwisho, yeye akasali kule nje ya msikiti wakati bado huku kuna nafasi, kule kuna njia imekata, akasali kule nyumbani, anasali nyumbani kule, na pale pana njia imekata hizi safu na ile nyumba, ndio haya anaelezea. Katika jambo hili kuna tofauti ya maulama kuhusu kusihi kwa sala yake yule anayeswali kule nyumbani au kutosihi, lakini kama kauli yenye nguvu ni hii aliyonukuu Sheikh kutokana na Muwaffaq ibn Qudama, nayo ni kusihi sala, sala inasihi, sababu anasikia takbira, anawaona hawa, lakini pana njia tu pale, njia iliyofarikisha baina ya imamu na maamuma na yeye. Wa amma salatu ba'dhi al-ma'mumin kharij al-masjid bi salati al-imam idha imtala'a al-masjid wattasalat as-sufuf fi ash-shawari'i fas-salatu sahiha. Ama sala ya baadhi ya maamuma wanaosali nje ya msikiti wakasali kwa sala ya imamu, wanamfuata imamu aliye ndani ya msikiti, idha imtala'a al-masjid, msikiti ukijaa, wattasalat as-sufufu fi ash-shawari', safu zikashikana katika ile barabara, fas-salatu sahiha, sala hiyo ni sahihi. Wa in sulliya fiha ma'a adami usuli as-sufufi ilayha, ikiswaliwa sala hiyo ndani ya msikiti, ikiswaliwa pamoja na kutoungana zile safu, fa inna as-salata la tasihu, hapo sala haitasihi, liannaha fi makanin laysa mahallan lil ibada, sababu hiyo yuko katika mahali ambapo si mahali pa ibada. Hii ni masala nyingine. Wa in sulliya fiha ma'a adami usuli sufuf, ile sura ya kwanza ni kwamba anaswali nje ya msikiti, takriban ndani ya nyumba, lakini safu zimeshikana kuanzia hapa mpaka kule, sala hiyo ni sahihi. Hata katika barabara ile safu zimeshikana mpaka kufikia kule, sala ni sahiha. Lakini ikiswaliwa sala hiyo pamoja na kutoungana zile safu, sala hazikuungana mpaka zikafikia kule nyumbani pamoja na ile njia pale hazikuungana safu, fa inna salata la tasihu, sala hiyo haitasihi, liannaha fi makanin laysa mahallan lil ibada, sababu huyo yuko katika mahali ambapo si mahali pa ibada. Si mwanifahamu mafhumu hadha? Kauluhu wa yukrahu an yakuna al-imamu a'la min al-ma'mumin, ni makruhu kuwa imamu yuko juu kuliko maamuma. Qala Abu Mas'ud li Hudhaifa, alam ta'lam annahum kanu yunhauna an dhalik, hujui kwamba wao walikuwa kikatazwa hilo? Qala bala, rawahu Shafi'i bi isnadin thiqat au bi isnadi thiqatin. الأصل أن يكون الإمام مساويا للمأمومين في مكان الصلاة. أصل نكوانبا نكوى إمام يكو ساوى نمأمومة كتك مهالي بصالة. إمام يكو بچيني نمأمومة واكي هي ديو أصلي. فلا يكون في مكان مرتفع عنهم. إمام هاوي مهالي بالبجو كوليكو مأمومة. ودليل ذلك أن حذيفة أما الناس في المدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه. حذيفة عليكو إمام وواتو كتك مدائن مجهو على دكان جو يدكان مهالي بلبو جو أبو مسعود البدري أككماتا أكشيك كنزياك أكيفوتا كمترمشا تشيني. فلما فرغ من صلاته ألفماليز صلاياك قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك, هجوي كمبا واتو والكتازو والكوا نكتازو جبهيلو لإمام كواجو كليكو مأموما؟ قال بلى, قد ذكرت حين مددتني, نمكمبوكا أوليبو نفوتا, نمكمبوكا أوليبو نفوتا, نمكمبوكا كمبا هيفاي مأموما كواجو كليكو إمام. Manelewa eh? Kwa mfano imamu hapa tumweke aswali juu, hiki kingazi hapa kizidishwe hayo imamu yuko juu, haifai sababu atakuwa juu ya watu. Hakuna haja kwamba imamu awe juu, yani fahamu juu. Alam ta'lam annahum kanu yunhauna an dhalik. Wa amma idha kana ba'dhu al-ma'mumin fi makanin akhfadha min al-makani alladhi fihi al-imamu ومن وراءه من المأمومين فلا بأس بذلك. أما إكيوا بعضي مأمومة وكو مهالي بالبوچيني زيدي كليكو مهالي أليبو إمامو نواليو نيوما ياكي كتك مأمومة فلا بأس بذلك, هابو سيفي باي هيلو. وأما إذا كان بعض المأمومين في مكان أخفض من المكان الذي فيه الإمام ومن وراءه من المأمومين, أما أكيوا وكيوا بعضي مأمومة وكو مهالي أمبابو نيچيني زيدي كليكو مهالي أمبابو يكو إمامو نواليو نيومياكي كتك مأمومة فلا بأس بذلك, سيو فيبايا هيلو. سيو فيبايا نيني والي واليو چيني ويكو سيمو زجو إلي وكواساوا ساوا نا إمامو نا مأمومة وينجيني. Sio vibaya wale walio chini kuikiwa kitu na wao wakawa juu wakawa sawa na imamu na maamuma wengine. Kauluhu wala ba'sa bi'ulwin yasirin ka darajati mimbar, sio vibaya juu kidogo kama daraja ya mimbar. Li hadithi Sahlin annahu sallallahu alayhi wasallam salla ala al-mimbar thumma nazala al-qahqara wa sajada, sio vibaya ikiwa ni juu kidogo juu kidogo kama daraja ya mimbari. Kwa hadithi ya Salim kwamba Mtume sallam alisali juu ya mimbar, Mtume alisali juu ya mimbar, hii ilikuwa katika hali ya kuwafundisha masahaba sala. Alisali juu ya mimbar, thumma nazala al-qahqara, kisha akarudi kinyume nyume wasajada na akasujudu. Kusujudu ilikuwa hasujudu juu ya mimbar, ilikuwa anasujudu chini, na hii ilikuwa katika hali ya mwanzo mwanzo kuwafundisha masahaba sala, sala yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii sio vibaya katika makamu taalim. Walhadithu rawahu al-Bukhari wa Muslim. قوله ولا بأس بعلو مأموم سيو في باية كوجو مأموما لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام رواه الشافعي أبو هريرة صلي على ظهر المسجد جو يمسكتي وصلى يا إمام وسيو في باية كوجو مأموما كدوغو كما إلي سورة الرزية مانزو kwamba imamu na maamuma wako mahali palipo juu lakini kuna wengine wako chini zaidi. Sasa sio vibaya wale walio chini wawekee kitu wawe juu. Ndio hii si vibaya kuwa juu maamuma kuliko imamu. Yaani asiwe juu imamu kuliko maamuma. Afadhali maamuma awe juu kwa ajili ya imamu yuko sawa na maamuma wengine wale wa nyuma walio chini hapana vibaya kuwa juu. قال كما أن الإمام وحده لا يصلي في مكان أعلى من المأمومين كما يليفي كما إمام بكياك أسيصالي كتك مهالي بالبوجو زيدي كلك مأموما فكذلك لا ينبغي أن يكون وحده في مكان أخفض منهم فيلي فيلي هيتكي كاني هو مأموما ناي بكياك كتك مهالي أمبابو نيشيني زيدي كلك وينزاك مأموما وإذا كان بعض المأمومين في مكان أعلى فلا بأس بذلك وكيو بعضي مأموما وكو مهالي palipoju سيو vibaya wale wengine nao wawe mahali palipoju mamuma wengine ambao wako chini zaidi sio vibaya kuwekea mahali pawe juu kama wenzao لفعل أبي هريرة رضي الله عنه وكتندو cha أبو هريرة رضي الله عنه قال البخاري في صحيحه وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام علي صلى أبو هريرة جو يسكاف يمسكتي كفواتي صلاة يا إمام قال الحافظ في افتتاحه وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة أثره من غنشة ابن أبي شيبة وانجيه صالح مولى التوأمة قال صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام نلساني أبي هريرة جو يمسكتي كفوات صلاة يا إمام لكن صالح فيه ضعف هو صالح مولى التوأمة كون ضعيف لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد لكن حديثه هي مبكية سعيد بن منصور كونجيا نجين كتكان أبي هريرة فاعتضد إكبتا نغفو حديثه كتكان رواهي سعيد بن منصور قوله ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لمكروه كصال سنة إمام بال مهالي بصال يفراذي بعد يصلهيو يفراذي ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لمكروه وصلي سنة إمام بال مهالي بصلاة فراذ بعد يصلهيو لحديث المغيرة مرفوعا رواه أبو داود لكن قال أحمد لا أعرفه عن غير علي سيجوه كتكان ناسيك وعلي لفظ الحديث عند أبي داود لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول أسيصالي إمام بالي مهالي ألي بصالي صلاة فراذي مباكا أبدليك أجيوك فالي يعني أقوري عند مهالي بنجيني وإسناده منقطع لكن إسنادها يكيين منقطع لأن عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة ويعطاء الخراساني هجم ديريكي المغيرة بن شعبة وصحاه الألباني في تعليقه على المشكات لأن له شاهدين حديثي الإمام الألباني ميسهيشا كتك تعليقياك المشكات وسبب إنا شهيدي وويلي إنا حديث ميلي أمبزو نشهيدي وحديثه أسيصالي إمام سنة بالي بالي مهالي ألي بصليش فرادي قال والحكمة في ذلك ألا توصل صلاة بصلاة حكمة يلو ni isiunganishwe sala na sala nyingine sala ya faradhi isiunganishwe na sala ya sunna hikma hilo alla tu sala salatun bi salatin hikma yake hilo ni isiunganishwe sala na sala nyingine wa huwa hukmun yashmalu al-imama wal-ma'mum, na hii ni hukumu inayomwenea imamu na ma'muma. Ma'muma pia asisali sunna pale pale mahali aliposalia faradhi. Linahihi sallallahu alaihi wasallam an tusala salatun bi salatin hatta yahsul al-kalamu au al-khuruj. Kwa makatazo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam isiunganishwe sala ya faradhi na sala ya sunna mpaka yapatikane maneno au al-khuruj au kutoka kuondoka pale mahali pale kwenda mahali pengine, au maneno adhkar, mtu alete adhkari mpaka amalize, hapo anaweza kuswali pale pale mahali aliposali faradhi, au aliondoka pale kwenda mahali pengine, lakini pale pale tu baada ya sala ya faradhi assalamu alaykum wa rahmatullah ya pili anainuka anasali sunna. Hii ndio iliyokatazwa, hii ndio iliyokatazwa, na baadhi ya watu wanafanya hivyo. Baada ya salamu tu ya pili pale pale anainuka anasali sala ya sunna baadia, hili ndio lilokatazwa. Lakini kama atafanya adhkari zake za baada salati maktuba mpaka amalize, hapo inawezekana, inajuzu kusali hata pale pale. An Muawiyata radhiyallahu anhu qala rawahu Muslimun an Muawiyata radhiyallahu anhu wa li hadithi Abi Huraira ayajizu ahadukum idha salla an yataqaddama aw yata'akhkhar au an yaminihi au an shimalihi yani subha. Rawahu Abu Dauda wa Ibn Majah. Hivi anashindwa mmoja wenu akishasali kutangulia au kuchelewa, kwenda mbele au kurudi nyuma, au an yaminihi au kwenda upande wake wa kulia, au an shimalihi au upande wake wa kushoto, yani kusali sunna? Hivi anashindwa mmoja wenu kusali sunna, an yataqaddama, kwenda mbele, yani aondoke pale mahali pake aliposali faradhi, anashindwa kwenda mbele au kurudi nyuma, au upande wake wa kulia au kushoto? Ina maana asisali pale pale aliposali faradhi, alafu hapo hapo anainuka na kusali sunna. Lakini akileta adhkari mpaka akimaliza, alafu akiswali au akizungumza na mwenzake kidogo, alafu akiswali pale pale. Lakini au la zaidi ni kwenda mahali pengine, aidha mbele au nyuma au upande wa kulia au kushoto. Qawluhu wala yansarifu al-ma'mumu qablahu liqawlihi sallallahu alayhi wasallam la tasbiquni bil-ruku'i wala bis-sujudi wala bil-insiraf. Asema wala yansarifu al-ma'mumu qablahu, ma'muma asiondoke kabla ya imamu. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tasbiquni birruku'i wala bisujud, msinitangulie kwa kurukuu wala kwa kusujudu, wala bilinsiraf, wala kwa kuondoka au kwa kugeuka au kwa kugeuka. Wal hadithu akhrajahu Muslimun an Anas radhiyallahu anhu wa lafdhuhu ayyuha an-nas inni imamukum fala tasbiquni birruku'i wala bisujud wala bilqiyami wala bilinsiraf. Enyi watu, mimi ni imamu wenu, msinitangulie kwa kurukuu wala kwa kusujudu wala kwa kusimama wala kwa kugeuka. Qala an-Nawawi fi sharhihi wal muradu bilinsiraf as-salam. Al-Imamu Nawawi akifasiri hadithi hii qala al muradu bilinsiraf as-salam. Muradi wa insiraf ni salamu, kutoa salamu, msinitangulie pia kwa kutoa salamu. Baadhi ya maulamaa wanafasiri pia kwa kugeuka, yani baada ya imamu kutoa salamu, alafu imamu si anasema istighfar mara tatu, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Sasa msimtangulie huyu imamu mpaka yeye awageukie, hapo ndio kila mmoja atakaa vizuri au ataondoka. Wengine wanafasiri hivyo. Alimamu nao yanasema hii ni maana ya salamu, msinitangulie pia kwa kutoa salamu. Sawa, eh? Wengine wanafasiri insiraf ni ile imamu baada ya kutoa salamu na zile istighfar tatu na Allahumma anta salam, halafu anawageukia maamuma, si ndio? Sasa maamuma wao wasikaa vizuri wakabadilisha miguu mpaka imamu awageukia waangalie, hapo ndio kila maamuma anaweza akaondoka au akajigeuza vizuri akakaa kadha. Baadhi ya maulama wanafasiri hivyo. Kwa vyovyote haitakiwi kumtangulia imamu kwa haya yote. kwa salamu wala kwa kuzunguka akawaangalia maamumu. Si mwanielewa? Eh. Kauluhu wa yukrahu li ghairi al-imami ittikhadhu makanin fil masjidi la yusalli fardahu illa fihi. Ni makuruhu kwa asiye kuwa imamu kuweka mahali msikitini ambapo hasali faradhi yake isipokuwa hapo. Wa yukrahu li ghairi al-imami ittikhadhu makanin fil masjidi la yusalli fardahu illa fihi. Ni makruhu kwa asiye kuwa imamu, ina maana maamuma, ni makruhu kwa maamuma kufanya na kuweka mahali msikitini hasali faradhi isipokuwa hapo. Hasali mahali pengine, akija ni hapo tu. Linahihi sallallahu alaihi wasallam an itanin ka itanil ba'ir, kwa makatazo ya Mtume sallam ya itan, kujiwekea mahali kama mahali pangamia. Gamia mahali pake anaposhukia ni hapo hapo. Sasa Mtume amekataza hilo kwamba mtu hana mahali pengine, ni hapo hapo akiingia msikitini kule kule. Kila sala anasali pale mwisho. Kila sala pale mwisho. Hakuna mahali pengine. Mshanifahamu eh? Hiyo ndio aliyokataza Mtume sallam. Mtu anatakiwa abadilishe badilishe mara maswali huku, mara maswali huku, mara huku. Lakini kwamba ni hapo hapo tu wewe ubadilishi. Hii ndio anaokataza Mtume SAW. Qala wal hadithu an Abdurrahman ibn Shibil radiyallahu anhu wa lafdhuhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuqratil ghurabi wa iftirashis sab'i wa an yutina ar-rajulul makana fil masjid kama yutinul ba'ir. Amekataza Mtume wa Allah SAW kudona kwa ghurab. Kudona kwa ghurab, yani mtu akisujudu anadona tu na kuinuka. Sawa eh? Hii ndio kudona kama kudona kwa ghurab. Hii inatokea sana kwa baadhi ya sisi tunaoswali peke yetu. Mtu akija kiswali sunna utaona vile mtu anavidona. Yaani zile tasbihi pia hazimalizi. Eh? Zile tasbihi za rukuu na sujudu pia hazimalizi. Ni da. Tayari ashainuka. Maana ana haraka anakwenda kwa shughuli. Hii ndio kudona kwa ghurab. Hakuna swala hivyo. Hakuna swala hivyo. Rukuu lazima tumanina, sujud lazima tumanina, utulivu useme pale tasbih. Una haraka nini kudona hivyo? Kwani wewe ni ghurabu? Usidone hivyo. Mtume anatukataza kujifananisha na ghurabu, kudona dona hivyo. Idhan Mtume sallam amekataza kudona kwa ghurabu. Waftirashi sab' na kutandika miguu mikono kama wale wanyama wakali. Asabu ni wale wanyama wakali, majibwa nini, wakisujudu, mtu kusujudu akatandika mikono yake yote hivi kama anataka kulala. Kusujudu na mikono yote iko hivi anasujudu. Hii ndio iftirashu sabe. Umeelewa eh? Kusujudu ni vipi? Hivi tu ndio viwe chini, hii yote iwe juu. Shanifahamu? Hii ndiyo sifa ya kusujudu sahiha kama alivyofundisha Mtume sallam. Lakini kuilaza mikono yote hivi, unaona eh? Hii ndiyo aliyokataza. Hii ndiyo iftirashu sab'. Wa an yutina ar-rajulul makana fil masjid kama yutinul ba'ir, na kuweka mtu mahali msikitini kama ba'ir, ngamia, anavyoweka mahali pake. Shanifahamu? Sasa hii Mtume ndio amekataza mtu kuweka mahali pake ni hapo hapo msikitini. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa fi isnadihi dha'fun wa lahu shahid. Katika isnadi ya hadithi hii kuna udhaifu, lakini ina shahidi wake. An Salamah ibn al-Aqwa al-Aqwa radiyallahu anhu undhur as-silsilah as-sahiha lil-Albani. Shanifahamu? Kwa imamu peke yake mahali pake ni pale, hakuna kubadilisha. Hakuna kwamba imamu siku nyingine aswali kwa upande huu, upande huu, a pale pale. Lakini sisi maamuma tunatakiwa tubadilishe badilishe. Sawa eh? Hata muadhini pia. Muadhini pia ni katika sisi maamuma. Sawa eh? Mara miswali huku, mara miswali huku. Mashaallah tumeona muadhini wetu hapa mara kwa mara. Mara miswali huku, mara miswali katikati, mara miswali. Mashaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.